9. Sestup, to myslíš vážně? Zeptal se Čára. Naprosto, odpověděl David. Ty si fakt myslíš, pokusil se přitom usmát, že Marťani existujou. Uvěříš mi, když ti řeknu ano? Ne, Čára se najednou rozhodl, stejně na tom ale nesejde. Řekl jsem, že do toho půjdu s tebou a moje slovo platí. Znovu zařadil rychlost. Ze slabého ranního rozbřesku se začala vynořovat ponurá krajina. Blížili se ke zlomu. Měli za sebou už půlhodinové pomalé posouvání, kdy museli silnými reflektory prozkoumávat tmavý terén. Přesto, jak se vyjádřil Čára, dojeli k trhlině až moc rychle. David vystoupil a zamířil k obrovitému zlomu. Světlo do něho ještě nestačilo proniknout, takže vypadal jako zlověsně černá díra v zemi, táhnoucí se do nekonečna na obě strany, zatímco jeho protilehlý okraj se ztrácel v bezbarvé šedi. David si posvítil dolů, ale paprsek světla se brzy rozplynul v temnotě. Čára se postavil za něho. Víš určitě na beton, že tohle je to správný místo. David se rozhlédl kolem sebe. Podle map je tohle nejkratší možný přístup k jeskyni. Jak daleko je to k nejbližšímu sektoru farmy? Slabý 2 míle. David pokýval hlavou. Dalo se předpokládat, že sem se nikdo nedostal, jedině snad velkou náhodou při kontrolním dnu. Nebudeme tady jen tak přešlapovat, prohlásil David. Jak se chceš dostat dolů? Zeptal se Čára. David mezitím vytáhl z auta bednu, kterou mu Čára přivezl z města. Strhl krycí pásku, bednu otevřel a vyndal z ní její obsah. Znáš tohle? Obrátil se na Čáru. Ten zavrtěl hlavou. Chytil předmět mezi palec a ukazováček v rukavici a prohlížel si ho ze všech stran. Před sebou měl 2 dlouhé provazy z lesklého hedvábí, spojené každé 4 metry příčnou rozpěrkou. Vypadá to jako provazovej žebřík, prohlásil Čára nakonec. Ano, je to žebřík, ale ne z provazů, odpověděl David. Je vyrobený z taženého silikonu, je lehčí než hořčík, pevnější než ocel a odolný proti všem eventuálním teplotám na Marsu. Používá se hlavně na Měsíci, kde je přitažlivost velmi nízká a hory naopak hodně vysoké. Na Marsu vzhledem k plochému povrchu těžko najde uplatnění. Byla to opravdu náhoda, že se jim podařilo mi jeden exemplář obstarat. Na co ti bude? Čára jel rukou po žebříku, dokud se nezastavil u kovového konce. Pozor, varoval ho David. Bezpečnostní pojistka musí být zapnutá, jinak se člověk může vážně zranit. Opatrně mu vzal žebřík z ruky, uchopil kovovou kouli do dlaní a oběma rukama otočil v protisměru. Ozvalo se ostré cvaknutí. Když ale sundal ruce z koule, vypadala úplně stejně jako předtím. Teď ti něco předvedu. David zamířil ke kraji zlomu. Pod nohama jim postupně zmizel písek, až nakonec zbyla jen holá skála, vyčnívající nad sráz. David se sklonil a bez velké námahy přitlačil kovový konec žebříku ke kameni, který měl za rozbřesku slabě červenou barvu. Žebřík zůstal natočený v neobvyklém úhlu. Zdvihni ho, požádal Čáru. Čára se na něho podíval, pak se ale mlčky podřídil. Uchopil žebřík za kovový konec, ten se ale nepohnul ani o píď. Čára se na chvíli zatvářil překvapeně, pak vší silou trhl. Žebřík zůstal na svém místě. Rozzlobeně se zeptal, co je to za Čáry. David se usmál. V případě, že je odjištěná bezpečnostní pojistka, můžeš tlakem na kovový konec aktivovat silové pole o délce asi 30 cm. To se zařízne přímo do skály. Jeho opačný konec se naopak roztáhne do šířky zhruba 2 metrů, takže vznikne takové téčko. Okraje pole nejsou ostré a proto kulatý uzávěr neuvolníš žádným vykláním ze strany na stranu. Musel bys skálu rozbít, aby se ti podařilo kouli odstrhnout. A jak to děláš normálně? David přejížděl rukou po žebříku dlouhém 30 metrů, až na druhém konci objevil stejnou kovovou kouli. Zakroutil ji a přitiskl ke kameni. Koule zůstala držet, zatímco první po 15 vteřinách odpadla. Aktivací jednoho konce žebříku, vysvětloval Čárovi, se druhý automaticky vypne. Můžeš to udělat i tak, že nastavíš pojistku na aktivovaném konci, sklonil se, aby mu to předvedl. V tom případě se daný konec deaktivuje, zdvihl ho, zatímco na druhý to nemá žádný vliv. Čára si sedl na bobek. Ve skále zůstal jen nepatrný řez, dlouhý asi 1,5 metru. Byl tak tenký, že se mu do něho nevešel ani konec nehtu. Mám zásobu vody a jídla na týden, pokračoval David. Kyslík mi nevydrží víc jak 2 dny, ale přesto počkáš týden. Když se do té doby nevrátím, předáš tenhle dopis akademické radě. Tak moment. Přece mi nechceš namluvit, že Marťani nejsou jen v pohádkách. Nejde jen o ně. Může se mi přihodit ledacos. Třeba spadnu. Nebo mi přestane fungovat žebřík. Nebo co, když ho upevním zrovna do trhliny. Zkrátka může se mi stát cokoliv. Tak uděláš, co po tobě chci. Cára vypadal zklamaně. Co je to za spravedlnost? Já tady mám sedět na zadku, zatímco ty budeš nasazovat kůži. Tomu se přece říká týmová práce. To snad víš. David se postavil na samý okraj srázu. Slunce se pomalu vynořovalo nad horizontem, obloha přecházela z černé barvy v nachovou. Samotný zlom pořád ale vypadal jako temná propast. V řídké atmosféře Marsu se světlo nešířilo příliš dobře a tak slunce muselo stát přímo nad ním, aby se tma na chvíli rozplynula. David beze spěchu schodil konec žebříku do propasti. Provazy se švihnutím dopadly na skálu, ale neozval se přitom žádný hluk. Žebřík pevně visel za kovový konec připevněný ke kamennému převisu. Jen z hloubky 30 metrů byl slyšet dutý úder, jak opačný konec jednou či dvakrát udeřil do kamene. David se trhnutím ještě přesvědčil, že všechno je v pořádku. Pak se rukama chytil za první příčku a přehoupl se přes okraj. Zdálo se mu, že je lehký jako pírko, zatímco se snášel dolů poloviční rychlostí, jakou by padal na zemi. Ten pocit ale neměl dlouhého trvání. Vážil totiž téměř tolik jako na zemi. Mohly za to dvě kyslíkové bomby. Vzal si na farmě ty největší, jaké tam našel. Hlava mu ještě vykukovala nad propastí. Čára se na něho díval s očima otevřenýma do kořán. David mu nakázal, teď pojedeš pryč. Vrátíš se do města a odevzdáš tam filmy se čtecím zařízením. Necháš mi tady jen skútr. Rozumím, odpověděl Čára. K vybavení každého pouštního auta patřil pro případ nouze čtyřkolový skútr. Dalo se s ním ujet 50 milion, byl nepohodlný, nechránil jezdce proti zimě a co bylo ještě horší, ani proti prašné bouři. Pořád to ale bylo lepší, než někde trčet v poušti a čekat, až vás někdo objeví. David Starr se podíval pod sebe. V propasti byla taková tma, že ani nedohlédl na konec žebříku, jeho provazy ztratily lesk a získaly matně šedivou barvu. David otočený tváří ke skále namáhavě zdolával příčku po příčce. Jakmile jich napočítal 80, schýbil se pro volný konec žebříku, aby ho přitáhl k sobě. Přitom se musel paží zavěsit za příčku, aby měl obě ruce volné. Jakmile chytil spodní kovový konec, vyklonil se vpravo a připevnil ho ke skále. Pak za něj prudce zatáhl, aby si zkontroloval, že pevně drží. Švihem přeskočil na část žebříku, který visel na nové kotvě. Druhou rukou se přitom nepouštěl svého starého místa, čekal, až kovový konec samočinně odpadne. V tom okamžiku trhl žebříkem do strany, aby se vyhnul letící kouli. Zhoupl se jako kyvadlo, zatímco konec, který byl ještě před 30 vteřinami upevněný na převisu, klesl nejméně 60 metrů pod povrch Marsu. David otočil hlavu vzhůru. Nachové slunce tvořilo široký pás, věděl ale, že s každou příčkou se pás bude zužovat. Sestupoval dolů, na každé 80. příčce se zastavil a přesunul původní kotvu, jednou vpravo a podruhé vlevo, aby zachoval přímý směr pohybu. Po 6 hodinách se David zastavil, protože se potřeboval najíst a pořádně napít vody z láhve. Zapřel se nohama o příčky a dopřál tak trochu oddechu namáhaným pažím, větší pohodlí si ale nemohl dopřát. Během sestupu nenarazil na jediný výstupek, na který by si mohl stoupnout a chvíli si odpočinout. Totéž platilo i o úseku pod ním, při nejmenším ovzdálenosti, kam dosáhl paprsek jeho kapesní svítilny. Bylo to špatné ještě z jednoho důvodu. Na zpáteční cestě, pokud k tomu vůbec dojde, ho čeká vyčerpávající, zdlouhavý výstup vzhůru, kdy se bude muset snažit zakotvit konec co nejvýše nad sebou. Na měsíci to nebylo nic obtížného. Jenže tady je gravitace víc než dvojnásobná, takže výstup mu bude trvat mnohem déle než sestup. A ten sám už byl, uvědomil si David pochmurně, dost pomalý. Zatím se nedostal dál než míli pod povrch. Pod ním panovala tma, zatímco úzký proužek nebe nad hlavou se projasňoval. David se rozhodl počkat. Jeho hodinky nařízené na pozemský čas ukazovaly něco po 11. Tenhle údaj se dal využít i na Marsu, kde doba rotace byla jen o půl hodiny delší než na Zemi. Slunce se musí brzy objevit přímo nad ním. Bez emocí uvažoval o skutečnosti, že mapy jeskyní na Marsu v nejlepším případě představují hrabou aproximaci hodnot vibračních vln vyslaných pod povrch planety. Povolená odchylka ale v jeho případě mohla znamenat, že je na míle vzdálený od skutečného vchodu do jeskyně. Možná ani žádné vchody neexistují. Může jít o čistě přírodní jev jen s tím rozdílem, že zdejší jeskyně jsou v porovnání s pozemskými široké i stovky milion. David čekal, podřimoval, volně zavěšený nad prázdnotou, obklopovali ho tma a ticho. Pohyboval skřehlými prsty, které ani rukavice neochránily před štiplavým mrazem. Při lezení se pohybem zahřál, ale při čekání neměl možnost bránit se pronikání chladu. V okamžiku, kdy se David rozhodl, že musí lézt dál, aby neumrzl, se objevil první slabý paprsek. Podíval se vzhůru. Matně žluté světlo pomalu pronikalo do propasti. Nakonec se nad převisem, v tenkém pruhu oblohy, která zůstala v jeho zorném poli, objevilo slunce. Po 10 minutách světlo dosáhlo maximální jasnosti, až byl dobře vidět i žhnoucí kotouč. Přestože se Davidovi zdál malý, zabíral celou čtvrtinu otvoru propasti. David věděl, že do půl hodiny se světlo ztratí a na dalších 24 hodin ho vystřídá tma. Rychle se rozhlížel kolem sebe, snažil se přitom co nejvíce zhoupnout do stran. Na stěně nenašel jediné hladké místo, byla celá rozrytá zářezy směřujícími kolmo dolů. Vypadalo to, jako kdyby někdo vzal zubatý nůž a vyřízl jim do země díru. Protější stěna se k němu už přiblížila, ale i tak bude muset sestoupit ještě jednu nebo dvě míle, než se jí bude moct dotknout. Ani to ale nic neznamenalo. Vůbec nic. V tom okamžiku si David všiml temné skvrny. Prudce zadržel dech. Všude kolem něho byla spousta černých skvrn, každý skalní výběžek vrhal tmavý stín. Jenže tahle měla pravidelný pravouhlý tvar. Její pravé úhly se alespoň na první pohled zdály naprosto přesné. Tohle nebyl přírodní útvar. Vypadal jako dveře zasazené do skály. David rychle svinul spodní konec žebříku a přesunul ho směrem ke skvrně, snažil se přitom jeho konec zakotvit co nejdál od sebe. Pak zachytil druhý, uvolněný konec a posunul ho dál dopředu. Přemysťoval se s maximální možnou rychlostí a jen horečnatě doufal, že se ke skvrně dostane dřív, než zajde slunce. Stejně tak se modlil, aby skvrna nebyla jen iluzí. Slunce mezitím přešlo přes trhlinu ke stěně, na níž visel. Skála před ním ztratila žluto-červenou barvu a znovu začala šednout. Na protilehlou stranu ale ještě pořád dopadalo dost světla, aby viděl. Od skvrny ho dělilo 30 metrů a každým posunutím žebříku se k ní přiblížil o metr. Sluneční paprsky slábly a zkracovaly se. Právě dorazil ke skvrně, když nastal soumrak. Prsty v rukavici objel její okraj. Byl naprosto hladký. Nenahmatal žádný zlom ani prasklinu. Něco takového mohla vytvořit jedině inteligentní bytost. Teď už nepotřeboval sluneční světlo. Postačí mu kapesní svítilna. Švihem přesunul žebřík do prohlubně, jeho kovový konec přitom narazil do kamene. Pod ním byla vodorovná římsa. Trvalo mu jen pár minut, aby se na ní spustil. Po více než 6 hodinách znovu stál na něčem pevném. Našel neaktivovaný konec žebříku a připevnil ho na skálu ve výšce pasu. Pak žebřík stáhl dolů, nastavil bezpečnostní pojistku a vytáhl kotvu. Poprvé po více než 6 hodinách byly oba konce žebříku volné. David si ho omotal kolem sebe a pak se rozhlédl kolem. Prohlubeň ve stěně byla 3 metry vysoká a 2 široká. Rozhodl se, že prozkoumá, jak je hluboká. Na cestu si svítil kapesní svítilnou. Najednou zůstal stát před hladkou, kamennou stěnou. Tuhle desku musel vytvořit někdo inteligentní. O tom nebylo pochyb. Jenže pro něho to znamenalo, že nemůže pokračovat v pátrání. Najednou ucítil bolestivý tlak v uších a on se prudce otočil. Napadlo ho jediné možné vysvětlení. Tlak vzduchu kolem něho se zvyšuje. Ani ho nepřekvapilo, když se podíval směrem, odkud přišel a uviděl na tom místě kamennou desku. Zasunula se do vchodu bez jediného zvuku. Srdce mu prudce bušilo. Nepochyboval o tom, že je v přechodové komoře. Pomalu si sundal masku a volně se nadechl. Ucítil, jak mu plíce omývá teplý vzduch. Postavil se k vnitřní stěně komory a čekal, až ta se odsune. Nemýlil se. Skutečně se tak stalo, jenže těsně předtím David ucítil, jak se mu paže tisknou k tělu, jako kdyby ho někdo omotával lasem. Překvapeně vykřikl, ale to už měl svázané i nohy. Stěna se odsunula stranou a cesta do jeskyně byla volná, jenže David star nemohl pohnout rukou ani nohou.